السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى فموجة أنكم تكي صالة نسلام بنزيته نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد يقول يشى حمده زوك الله تبارك وتعالى سنبودي كذلك واشكروا نغزانه وهابا نظانتون وتكريمه. كذلك فيها سنبودي kukushukuruni enyi ambao mmekaa kitako kwa ajili ya kusikiliza nasaha hizi, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala azijalie ziwe ni nasaha qayima kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, na ziwe zenye kuleta manufaa kwetu sisi ambao tunazisikia tuliopo hapa na kwa yoyote mwingine ambaye atazisikia nasaha hizi kwa njia zozote zile. Ndugu zangu Waislam, hatunabudi kumshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya neema zake nyingi sana zilizo juu yetu. Moja kwa moja, kwa vile tumekawia kidogo kama ambavyo nyudhuru zetu mmezisikia, na tunaendelea kuchakaradhi iliyotutokezea hayakuwa ndani ya uwezo wetu, lakini alhamdulillah tumefika na alhamdulillah tumekukuteni mkiwa mnatusubiri. Maudhui kama ambavyo imebainishwa jina lake alghafla. Alghafla maana yake kama alivyosema al-ustadh pale, kughafilika. Hii bi idhnillahi tabarak wa taala ndiyo maudhui yetu katika muda huu. Dunia inaghafilisha, kadhalika hapa tulipo katika nchi hizi zinaghafilisha. Mambo yanayotuzunguka majumbani mwetu, makazini mwetu, mitaani tunayoyaona yanaghafilisha. Hivyo basi tunatanabihishana ili tusiwe miongoni mwa wenye kughafilika. Kwanza kabisa tuliangalie neno ghafla. Ma hiya al-ghaflatu lughatan wa istilahan? Nini maana ya neno ghafla kilugha na kisheria? Al-ghaflatu fil lugha neno ghafla katika lugha ya Kiarabu, asahu anishay, ni kusahau kitu. Mtu akisahau jambo huambiwa ameghafilika. Wa huwa masdar ghafala, yaghfulu ghaflatan wa ghufula. Neno ghafla ni masdar ya neno ghafala, yaghfulu ghafla wa ghufula. Kadhalika neno ghafla maana yake ghaibatu shay an bali al-insani, ni kupotea kitu katika akili ya mwanadamu kikawa hakipo. Wa adamu tadhakkurihi la, na kukosekana kabisa kulikumbuka au kukikumbuka hicho kitu. Wa qad istu'mila fi man tarakahu i'radan wa ihmalan, kadhalika linatumika neno ghafla vile vile kwa mtu ambaye ameliwacha jambo kwa kulipuuza, anaambiwa ameghafilika, kwamba kuna jambo amelipuuza, hakulitilia maanani, hakulitilia uzito, hakulipa haki yake, kama ilivyokuja katika kauli ya Allah tabarak wa taala aliposema, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, na wao wako katika mghafala mkubwa. Mu'ridun, wamekuwa ni watu wenye kupuuza. Hilo ndio neno ghafla katika lugha ya Kiarabu. Amma istilahan, amma neno al-ghafla ki istilah, qala al-Munawi, amesema al-Munawi, al-ghaflatu faqdu ash-shu'uri bima haqquhu an yush'ara bih. Neno al-ghafla maana yake ni kupoteza hisia kwa jambo ambalo haki yake ni kulihisi. Faqdu shuuri ni kupoteza hisia, bima haqquhu an yush'ara bih, kwa jambo ambalo haki yake ni kulihisi. Hivyo ndivyo alivyosema al-Munawi neno al-ghafla katika sheria. Amma haqiqatuha, amma uhakika wa neno ghafla, ni nini ghafla? Al-inghimasu fi dunya, maana ya al-ghafla maana yake ni kuzama katika dunia. Wa shahawatuha, na matamanio yake. Wa nisyanu al-akhirah, na kuisahau akhira. Uhakika wa neno al-ghafla, al-inghimasu fi dunya, ni kuzama katika dunia. Ikawa mtu yumo kwenye dunia, mazingatio yake ni dunia, umuhimu wake ni dunia, akili yake iko kwenye dunia, apate awe na hichi awe na kile, kwa hali yoyote ile. Na hii ndio hali ya watu wengi walionayo bila ya kuangalia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inghimasu fi dunya wa shahawatuha, ni kuzama katika dunia na matamanio yake, starehe zake. Dunia ina mambo mengi ya kuvutia, kwa sababu ni pahala pa mtihani. Tumeletwa na Allah tabarak wa taala kuja kutainiwa. Kwa hiyo yule ambaye atakaa katika mstari wa sawasawa, akiwa ni mwenye kumkumbuka Allah tabarak wa taala, mwenye kufuata njia ya Allah, mwenye kuzingatia na kutii hududu za Allah tabarak wa taala, huyu anaambiwa yuko katika al-yaqwa, kwenye kuamka, hajaghafilika. Pamewekwa katika dunia mambo mengi mno ya kumjaribu mwanadamu, na Allah tabaraka wa taala, ukidanganyika na kughilibika kwa mambo hayo ukayafuata na kuyaendea katika namna ambayo ukamuasi Allah tabaraka wa taala, wewe ndo unaambiwa umezama katika dunia na umeshughulika na matamanio ya dunia hadi imefika unamsahau Mola wako kwa ajili ya dunia. Hiyo ndiyo dunia, au ndiyo neno al-ghafla, al-inghimasu fi dunia, ni kuzama katika dunia, washahawatuha, na matamanio yake dunia, mambo mazuri mazuri ya kuvutia katika dunia ambayo kwa uoni wa binadamu yaona ni mazuri, na kuisahau akhira, bihaithu yasiru linsani, katika namna ambayo mpaka anakuwa mwanadamu anafikia pahala kule kuiendea kwake dunia na matamanio katika dunia hiyo, mpaka anakuwa lahu qalbun, ana moyo la yafkahu bi, lakini hazingatii kwa moyo huo aliopewa kuzingatia mambo, walahu ainu, na anakuwa nalo jicho, wala yara biha, wala haoni kwa jicho hilo, walahu udhunu, na analo sikio, wala yasma'u biha, wala hasikii kwa sikio hilo, kama alivyosema Allahu tabaraka wa taala, walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins. Allah tabaraka wa taala anasema kwa hakika tumeiandaa jahannam kuingia wengi mno kati ya majini na wanadamu. Kwa nini wakaingia katika jahannam, na kwa nini kwa wengi? Lahum qulubun, kwa sababu wanazo nyoyo za kuweza kuzingatia na kuyadiriki mambo wasije wakaghafilika. La yafqahuna biha, wao wamekuwa hawafahamu, hawazingatii, pamoja na kwamba wamepewa nyenzo na muhimu sana katika kuweza kuyadiriki mambo. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum, na wanayo wao vile vile ayunun machi, la yubsiruna biha, hawaoni kwa macho hayo, walahum adhanun, na wanayo kadhalika masikio, la yasmauna biha, hawasikii kwa masikio hayo. Hizi ni nyenzo za kuweza kuyadiriki mambo vile yalivyo, kama alivyotaka Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo umepewa wewe masikio usikie kilicho ndicho, umepewa wewe macho uangalie kilicho ndicho, umepewa na moyo wa kuzingatia. Kwa kutumia nyenzo hizi unaweza kuyadiriki mambo vizuri mno, ukakaa katika namna ya kwamba wewe umeamka, si miongoni mwa wale walioghafilika. Sasa ukikosa kuzitumia nyenzo hizi ulizopewa na Allah tabaraka wa taala ukaghafilika, ndipo pale Allah tabaraka wa taala aliposema ulaika kal an'am, hao sasa wenye macho na masikio na nyoyo wakakosa kuzingatia, wakakosa kuwa wako macho, ikawa hawakughafilika, pamoja na kwamba vitu hivi wamepewa, basi Allah akasema ulaika kal an'ami, hao ni kama wanyama, masikio wanayo wanyama, nyoyo wanazo wanyama, kadhalika macho wanayo wanyama, lakini binadamu akifika kwamba macho haya hayamsaidii, masikio hayamsaidii, wala nyoyo haziwasaidii, wanakuwa hawana tofauti na wanyama. Allah akasema ulaika kal an'am, wao wanakuwa ni kama wanyama, bal hum adallu, bali wao wanadamu wanakuwa wamepotea zaidi. Ulaika humul ghafilun, akasema hao ndio wenye kughafilika. Umepewa akili na Allah tabarak wa taala, umepewa macho, umepewa na masikio, na Mola wako subhanahu wa ta'ala akakusimamishia hoja kwenye kitabu Al-Qur'an al-Karim za kukuthibitishia wewe kwamba yeye yupo, na akakusimamishia na dalili nyingine hoja mbalimbali katika ulimwengu unaoishi, akakuletea ayatun maqru'a, aya zenye kusoma Al-Qur'an al-Karim, kisha akakusimamishia na ayatun mashhuda, aya alama, aya zenye kushuhudiwa kwa macho. Zikikosa akili kuyaona hayo, zikikosa nyoyo kuzingatia hayo, yakikosa macho kuona hayo, unakuwa binadamu huna tofauti na mnyama, kwa sababu hayo mambo mnyama anayaona. Ulaika kal an'ami, hao wanakuwa ni kama wanyama, bal hum adallu, bali wao wamepotea zaidi. Akasema ulaika humul ghafiluna, hao sasa ndio walioghafilika. Ndugu zangu Waislamu, laqad an'ama Allahu alaina kathiran au bikathir, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi sana au ametuneemesha kwa mambo mengi kabisa, kiasi ambacho yeye anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizidadi mkizihisabu neema za Allah, ikiwa mtazihisabu hamtoweza kuzidhibiti, nyingi mno, countless. Kadhalika akasema tena wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hamna yoyote nini katika neema ila zatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, si macho, si masikio, si kuona, si kuhisi, si testi unayoipata unapokula chakula, zote hizi ni neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema hamna hata moja katika neema ambayo haitoki kwake, kila neema mlionayo yatoka kwa Allah. Kiufupi akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtazihisabu neema za Allah hamtoweza kuzidhibiti mkadiriki kwamba ni ngapi, nyingi mno. Lakini moja katika neema kubwa ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameineemesha kwa waja wake, ni'matul Islam, ni neema ya Uislamu. Hii ni neema kubwa mno walionayo watu wanaoitwa Waislamu. Wakikosa kuielewa neema hii, kuiendea neema hii, kuishi kwa mujibu wa neema hii, wanakuwa wameghafilika, wanakuwa wameghafilika. Muislamu kama unaisoma dini yako na kuielewa, wallahi utafika pahala utasema alhamdulillah bi ni'mati alislam wa kafa bihi ni'ma, sifa njema ni zake Allah tabaraka wa ta'ala kwa neema hii ya Uislamu, na imetosha kabisa Uislamu kuwa ni neema kubwa mno. Lakini haya ni kwa mtu mwenye kuielewa, akaelewa dini yake, akasoma dini yake, akaijua. Bila ya kuisoma dini na bila ya kuijua dini, wallahi utajionea uko katika mashaka tu. Mara hujakaa vizuri kusali, hujapunzika dhuhuri hiyo, hujakaa vyema alasiri tayari, hujafanya jambo lako magharibi hiyo, mara unalala hakujacha alfajiri tayari, utajionea mashaka tu wewe, kwa sababu uko miongoni mwa kundi la walio ghafilika. Na kuijua dini yao, muongozo wao walioletewa na Mola wao katika dunia hii, waishi kwa mujibu wa muongozo huo. Muongozo huu ni neema ya pekee walionayo Waislamu, neema ya aina yake ambayo wanaijua kwamba hii ni neema, wale ambao hawakuwa Waislamu baadaye wakagundua kwamba Uislamu ndio njia sahihi, wanapokuja kuingia wanaona kweli sisi tulipoteza muda mwingi mno na tulikuwa miongoni mwa watu waliofilika. Lakini yawezekana ikawa Muislamu anayo hii, kazaliwa nayo, baba bibi, mababu na mababu, yeye ni Muislamu lakini ghafi, ni mwenye kughafilika, haelewi chochote katika dini ya Mola wake, katika dini yake, kwenye instruction yake ya maisha yake haya anayoishi, usalama wake wa akhira wategemea yeye dini hii, nyingine yoyote haikubaliwi, inayokubaliwa ni hii. Sasa wewe Muislamu au mimi Muislamu halafu nikawa nimeghafilika na kuijua dini yangu, huu ni msiba mkubwa mno, na huku ni kughafilika kulikopita kiwango. Unaweza ukampata Muislamu akawa amepoteza miaka mingi katika umri wake kusoma ilmu za kisekula. Anaanza tangu play group anapelekwa, anakwenda yawamu, anakwenda paka anakata miaka, anamaliza ile ya primary, baadaye anakwenda zake secondary, anakwenda zake mpaka anamaliza, anakwenda mpaka university, anakwenda mpaka anakwenda zake kutafuta PhD, mpaka anatoka yeye professor. Na hivi ndivyo tulivyo wengi wetu. Hata kama tufikie uprofesa, lakini tumeua miaka mingi katika kuyasoma mambo ya dunia yetu, ilmu ya kisekula ambayo hakuna hata pahala pamoja ilipokwambia kwamba hili ni halali na hili ni haramu. Hakuna pahala pamoja ilipokufahamisha wewe tauhidi. Na umeua miaka mingi mno, na watoto wetu wanawaulisha miaka hii, na Muislamu anajikuta yeye ni msomi mzuri sana wa dunia, lakini hajapoteza hata miaka miwili mfululizo akawa anaisoma dini yake. Hakuna kughafilika kuliko huku. Huku ni kughafilika kukubwa mno, ambapo wengi wetu tumeingia. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni neema kubwa mno, lakini kwa kukosa kuielewa neema hii ndio utampata Muislamu yajitahidu fi ta'amiri dunya alfaniya, anajitahidi mno, kila mmoja ana nia yake katika kuiamirisha dunia yake yenye kumalizika. Kila mmoja anahitaji apate nyumba moja, mbili, tatu, nne, na kila mmoja kati ya watoto wake kama wanne, watano, sita awe na nyumba yake, na kila mmoja kati ya wanawe awe na biashara nzuri. Na ndio maana anasukuma wanawe kusoma sekula tu, kwa sababu akili yake imejengeka kidunia, dunia tu, kwamba mwanawe aje awe profesa, mwanawe aje awe na cheo, mwanawe aje awe na nyumba nzuri, mwanawe aje awe na gari nzuri, awe na kazi nzuri, lakini hamjengei uzuri wa akhira yake. Huku ni kughafilika. Hatusemi kwamba ilmu ya kisekula isisomwe, isomwe, lakini ilmu nambari 1 kwa Muislamu ni ilmu yake ya dini. Certificate zako zote ulizozipata katika ilmu yako ya kisekula, hata ulipo graduate university ukatoka na vyeti vyako, siku ukifumba jicho kazi yake imekwisha. Kule kaburini huulizi chochote kuhusiana na ilmu yako hii, wala certificate zako. Unakuja kuamka, kumbe ulikuwa katika ghafla kubwa mno, hujashughulika na dini yako, hujaisoma dini yako, hujaisoma akhira yako, kumbe ulisoma dunia tu. Ndio ukiangalia katika sura Ar-Rum, kama sijakosea, katika aya nambari 6, Allah tabaraka wa taala anasema ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Al-ghafl, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, wanajua, wanasoma, lakini wanasoma nini? Zahiran min al-hayati ad-dunya, uwazi tu wa mambo ya uhai wa dunia. Wewe unasomea uje uwe nani? Engineer wa kufanya nini? Wa kujenga majumba tu basi, mambo ya kidunia. Wewe unasoma au mwanao asome aje awe nani? Basi aje awe yeye engineer wa jambo fulani. Alimradi utaona tumekita sisi wenyewe na watoto wetu, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya. Tunaojifunza mambo yote, anasema Allah, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya. Wanajua watu, wanajifunza watu, lakini mambo wanaojifunza ni wazi tu wa mambo, ni dhahiri ya mambo ya kidunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, na wao kuhusiana akhira ni wenye kughafilika. Hii ndio picha halisi tulionayo. Tunapata wazazi na watoto wana elimu nzuri mno ya dunia, lakini muulize masuala madogo madogo tu ya dini yake. Hapa kama tunaamua, hebu tuulizane sasa hivi shurutu za la ilaha illa Allah. Inaweza ikawa mtihani mkubwa mno kila mmoja wetu kuweza kuzitaja sharti ya mwanzo hii, ya pili ni hii, mpaka ukazitaja. Bali hata kujua pengine Muislamu shurutu za la ilaha illa Allah ni ngapi, au arkani zake ni ngapi, inaweza ikawa ni mtihani mkubwa mno. Lakini tunayajua maneno mengi mno ya kina Karl Marx na kina Galileo na wengineo na kina Archimedes na principles zao. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kughafilika ni ugonjwa mbaya mno, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo utamkuta Muislamu mbio zake zote tangu anaamka, yeye anafanya nini? Anaimarisha dunia yake tu. Wa yu'ridu 'ani al-akhirah, na anapuuzi ya mali akhira kana kwamba hana habari nayo. Hivi imemtosha yeye kwamba eti anaswali tu basi, hana harakati zozote nyingine za kuisoma dini yake. Swala yenyewe ikiangaliwa mtihani mtupu, haina kichwa, haina miguu, hajui shuruti wala nguzo, hajui ataki sahau kitu. Muislamu afanyeje? Huku ni kughafilika kuliko kukubwa mno tuliko nako sisi Waislamu katika zama hizi za leo. Dunia inaghafilisha na ina mambo ya kughafilisha. Kila mmoja anajitahidi kulikweli katika baadhi ya wazee mtihani mkubwa. Anadiriki mzazi kwenda kumuombea mtoto wake ruksa chuoni kwamba hatokwenda kutafuta ilmu ya akhira. Anachotaka yeye nini? Kwamba mwanawe kila wikiendi atakuwa anakwenda katika kujifunza kucheza mpira, aje awe footballer. Ili wazazi tunafanya, tunawatoa watoto vyuoni. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Tu ni mghafala mkubwa mno. Kwa hiyo utamkuta Muislamu anashughulika mno na kuitafuta dunia yake mno, lakini hajatenga muda hata kidogo wa kushughulikia dini yake. Anajipa moyo kwamba eti anasali sala zake tano hizo, pengine za kusikusanya pamoja hizo. Anapokuwa kazini hasali huyo. Huu ni mtihani wa ghafla kubwa mno. Matokeo yake sayakrahu liqaa Allah, anachukia mkutano na Allah tabaraka wa taala. Amekwenda maisha yake amekwenda hivyo, kazi na kazi na yeye, mbio za dunia na mbio za dunia na yeye, mpaka mathalan siku moja daktari anakuja kumwambia, wewe umeathirika, una kansa na si rahisi kupona. Sasa vilio anavyolia hapa vinakuwa si vilio vya kwamba anaogopa ile kansa, bali anajiona kwamba akhira hana kitu, muda wote kapoteza duniani, kaghafilika kumbe. Mpaka anakuja kuamka too late, ndo anakuja kutoka katika mghafala. Kilio anacholia sasa, analia anakokwenda, yakrahu liqaa rabbi, anachukia mkutano na Mola wake, haupendi, anajua hana kitu anakokwenda. Yakimtokea mauti pale hana kitu, sasa anaogopa liqaa rabbi, mkutano wa kukutana na Mola wake jalla wa ala. Huu ni mtihani ambao tulionao, na hali iko hivi. Unamkuta mtu anakwenda mbio na mbio na yeye za dunia tu, lakini hana mbio kuhusiana na akhira yake na kuisoma dini yake. Lam yuqaddim li nafsihi shay'a, hakutanguliza chochote kwa ajili ya nafsi yake akhira. Fayakhafu an yattaqila min an yantaqila min al-umra. Sasa imefika pahala anaogopa kuondoka katika pahala alipojenga majumba, alipoimarisha dunia yake, ana kila kitu, ana viwanda na majumba, ana watoto wazuri, ana wake wazuri. Fayakhafu an yantaqila min al-umran, anaogopa kuondoka hapa alipoimarisha dunia yake, ila al-kharab, anaogopa kuondoka kwenda kwenye maharibiko, maana anajua kule akhera kumeharibika kwa upande wake, hakutengeneza, alighafilika nako. Sasa amekuwa katika dunia, yupo, zikra zipo, durusi zipo, walimu wapo, wanajitahidi kusomesha, wanatoa juhudi zao, tena bure wakati mwingine. Au kama analipa mzazi kidogo tu, labda kusaidia jengo au kitu kidogo tu. Lakini mghafala mkubwa alionao. Utamuona Muislamu yajitahidu fi jam'i al-amwal fi halihi wa harami. Anajitahidi katika kukusanya mali kwa vyovyote iwavyo, kwa uhalali wake na uharamu wake. Yeye haangalii, anachoangalia ni kupata tu, ni kuwa tu, mambo yake yawe tu katika dunia, nyumba yake imalizike tu, jambo lake liwe tu, hiki ndio anachoangalia. Kwa hiyo anakusanya mali min halihi wa harami, halali na haramu, hajali mikopo ya riba wala jambo jingine lolote, yeye yupo tu. Yamla'u batnahu bilharam wala yubali, tumbo lake analijaza haramu kila siku wala hajali. Yataladdhu bidhunub walmaasi, ana katika maisha yake, lifestyle yake kila siku, yeye yataladdhu bidhunub, anapata raha, anapata ladha kwa madhambi, hana habari kabisa. Yeye ni mtu maasi, kazi yake yeye yataladdhu bidhunub, anapata ladha, anaona raha kwa madhambi. Yeye ni mja asi, kila wakati, kila siku yeye yuko katika maasi, kwenye kulewa, kwenye kuzini na mambo mengine mengine ya kumpotezea muda. Kila siku ukimwambia njoo usome dini yako, time hana, tachoka, yuko busy anasema. Lakini masaa ya kwenye television kila siku anayo, kila siku anao muda wa kuangalia news, anao muda wa kuangalia movie, anao muda wa kuangalia upuzi mbalimbali unaojiri katika TV, mambo ambayo hayampati faida hata chembe katika akhira yake. Muda huu anao, akirudi kazini anayo spare yeye na TV, anayo spare time yeye na computer au na games kwa watoto wake, muda tu wa kusoma hana. Hii ndio ghafla alionayo, huu ndio mghafiliko aliyoghafilika, hana time na dini tu basi. Lakini time na mambo mengine yanayo. Ndio maana Mtume akasema ni'matani maghbunun, neema mbili zimepunjwa, watu wengi hawana, as-sihhatu wal-faragh. Neema ya kwanza ni siha, uzima, wal-faragh neema ya pili ni nafasi, time. Watu wengi wamepunjwa. Ahlul ilm wanasema katika kuelezea al-faragh, time, wanasema alichopunjwa yeye ni time ya dini tu, mambo mengine time wanayo. Mbele ya television time wanayo, mbele ya kuchati kwenye WhatsApp na Facebook na kwingineko time wanayo. Anaweza kukaa kama saa mawili anachati upuzi mtupu. Amepunjwa yeye fursa ya kushughulikia dini, hii ndo hana. Watu wengi wako hivi. Ndugu zangu Waislamu, mughafala ni jambo baya sana. Mughafala ni jambo baya sana. Utamwona mtu kaghafilika, utadhani si Muislamu maisha yake yeye anayoishi. Hana time na dini yake kabisa, ana time na mambo mengine katika mambo ya kidunia. Yataladhadhu bidhunubi wal ma'asi, anajistarehesha, anapata ladha kwa madhambi na maasi. Wayansa an yatruka baba tauba, na anasahau kabisa kuugonga mlango wa toba, akarudi kwa Mola wake subhana. Wayuhannidu anil haq, na anajiweka mbali kabisa na haki. Yatakabbaru, anajivuna katika dunia hii. An kabulihi, katika kuikubali haki. Wayabtai wayatbau tariqa dalali, na siku zote maisha yake yeye yuko anafuata njia za upotevu tu basi. Wala yataathar bil ayati shar'iyya wala al-kawniyya, na wala haathiriki na aya za kisheria, yani Qur'ani haimuathiri kabisa, wala aya kauniyya ambazo Allah ameziweka katika ulimwengu za kumjulisha yeye kwamba ni sahihi. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, Allah anasema kwenye ardhi sisi tumeweka alama nyingi mno za kukutoa wasiwasi kwamba yeye yupo, za kukutoa wasiwasi kwamba akhira ipo, za kukutoa mashaka kwamba kiyama kipo, na uwezo wa kukurejesha kama ulivyo yeye nao. Hizo alama kaziweka nyingi mno, lakini lilmuqinin, kwa watu wenye yakini ndio wanaweza kuyaona hayo. Wengine watakuwa wako katika mghafala mkubwa mno. Ndugu zangu Waislamu, ndio maana Allah tabarak wa taala akasema sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighayri alhaq, nitawageuza, nitawaondoa na kuzielewa aya zangu. Alladhina yatakabbaruna fil ard bighayri alhaq, watu ambao wanajivuna, wanafanya kibri katika ardhi pasi na kuwa na haki ya wao kuwa na kibri katika ardhi hii. Wa in yarau kulla ayatin, wanapoiona kila aya ambayo Allah ameiweka. Wa in yarau kulla ayatin, wanapoiona kila aya, kila alama ambayo Allah ameileta. La yu'minu biha, hawayamini, hawaziamini alama hizo. Wa in yarau sabila rushdi, lakini wanapoona, wanapoona njia ya muongozo, njia ya uongofu. La yatakhidhuhu sabila, hawaifanyi hiyo kwamba ndio njia. Wanaona kijana wa Kiislamu kuwa yeye ni Muislamu anayeonekana muonekano wa Kiislamu, shem kuonekana muonekano wake yeye kama muonekano wa mtume, ana ndevu kivazi chake kama cha mtume au kama cha masahaba, shem. Lakini yeye anatafakhari sana kuonekana kama kafiri mmoja hivi katika wale wanaoiti movie au wale wanaokimbizana na mpira wale viwanjani na vibukta. Anaona yeye ndo kuonekana kama yule ndo vizuri, mkato wake wa nywele kama alivyokata yule, namna ya style ya nguo zake kama anazovaa yule, na mambo mengine kama hivyo. Lakini dini yake au muonekano wa dini yake hataki hata kuonekana namna kama yule. Wamekuwa watu kila wanapoonyeshwa aya hawataki kuzifuata. La yatakhidhuhu sabila, hawazifanyi ile njia ya uongofu kama ndio njia. Wanafuata njia nyingine ya upotevu. Wa in yarau sabila alghayy, wakiona njia ya upotevu, yatakhidhuhu sabila, ile njia ya upotevu ndio wanaoiona, wanaoifuata njia ndio wanaoiona, ile ndio wanaichukua na kuifuata kama hiyo ndio njia. Dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina, yamekuwa hayo kwa sababu wao wamezikadhibisha aya zetu. Wakanu anha ghafilun, ndio jina la maudhui yetu. Wakawa waona aya, waona aya ghafilun, wameghafilika nazo. Huu ndo mghafala tulio nao. Wallahi hata qiraa tu, kama tutaamua hapa tupitishe mashafu mmoja mmoja asome, wallahi utajionea maajabu katika visomo vyetu. Islamu ana miaka chungu mzima kazaliwa ndani ya Uislamu, lakini hawezi hata kunyoosha qiraa tu cha matni tu basi, sikwambii kwenye maana, sikwambii kwenye umum na khusus, sikwambii kwenye ijmal na mubayan, mambo hayo hayaelewi. Ndio vitu gani ndio kwanza pengine nasikia hapa hajui hivyo ni vitu gani. Hivi ndivyo walivyo watu na aya za kitu cha Qur'ani wameghafilika nazo, lakini wanajua mengi mno katika maneno ya kina Galileo na kina Karl Marx na kina Kimidi. Hayo wanayafahamu sana, wanayaelewa vizuri mno, ambayo hawatokwenda kuulizwa kuhusiana na fikra za hawa. Watakwenda kuulizwa yale aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wassalam. Haya ndio wataulizwa. Hawatauliza principle ya Akimidi, lakini hizi ndio watu wanazijua. Lakini aliyosema mtume, qala Allahu qala rasuluhu, hawana habari nayo. Hivi ndivyo tulivyo na hivi ndivyo tulivyoghafilika. Wengi wako hivi, ni wachache mno wanaoelewa hayo. Ndugu zangu Waislamu, tuna hali mbaya. Umma wa Kiislamu unasikitisha kabisa na kutisha. Inna kathiran min al-ghafilin la ya'lamuna annahum fi ghafla. Wengi katika watu walioghafilika hawajijui kabisa kama wao wenyewe wameghafilika. Wanajiona kwamba mimi Muislamu, naswali Ramadhani ikija nafunga na fanya, basi mimi ni Muislamu. Hajijui vipi alivyoghafilika. Inna kathiran min an-nas au inna kathiran min al-ghafilin, wengi miongoni mwa watu walioghafilika, la ya'lamuna annahum fi ghafla, hawajijui wenyewe kama wako katika mghafala, kama wameghafilika. Wa idha aradta an ta'lama hal anta min al-ghafilin am la, unapotaka kujua kwamba je wewe ni miongoni mwa watu walioghafilika au si, fanzur kama kala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, angalia kama alivyosema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Jipime kwa maneno ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sahaba wa mtume huyu, sahaba ambaye amesifiwa sana na mtume, sahaba ambaye amehifadhi sura 70 moja kwa moja kutoka kwa mtume katika sura 114 za Qur'ani. Sahaba ambaye anasema wanajua masahaba wenzie kwamba katika watu waliokuwa wana ilmu na wanayolewa sana Qur'ani ni yeye, lakini anasema lau kama nitajua kuna mtu yoyote ana ilmu zaidi kuliko mimi nitafunga safari nitakwenda kwake. Sahaba, si mimi na wewe. Yeye anasema hivi, ma nadimtu ala shay'i. Abdullah ibn Mas'ud, sahaba wa mtume huyu radhiallahu anhu, anasema ma nadimtu ala shay'in, mimi sijapata kujuta juu ya jambo lolote lile. Kanadami, kama majuto yangu ambayo ala yaumin gharabat shamsuhu, sijapata kujuta kama majuto yangu ambayo naijutia siku, naijutia siku, siku ambayo gharabat shamsuhu, jua lake limezama. Yani hiyo siku imepita, mchana wote umekwenda mpaka magharibi, jua limezama. Nikijiangalia katika siku hiyo, naqasa fihi ajali, ajali yangu imepungua, kwa maana nimepiga one step forward na kwenda zangu akhira. Sasa ninachokijutia sasa, lam yazid fihi amali, siku ikitokezea jua limezama, halafu sehemu ya umri wangu inakuwa imepungua, halafu ikawa amali zangu hazijazidi, sijaongeza ilmu, siku hiyo najutia mno, sijaongeza faa. Niko vile vile, mathalan kama tulivyo sisi sala zake tano tu basi, ndio kila siku hizo hizo, yeye hazidishi chochote katika amal, hazidishi chochote katika ilmu ya kisheria. Ninaposema ilmu na kusudia ilmu ya kisheria, yani ilmu ya dini. Jambo hili sahaba wa mtume linamjutisha, tena anasema sijapata kujuta juu ya jambo jingine lolote, bora yapotee mapesa, bora yapotee mambo chungu mzima, kuliko kupotea siku ikawa mimi amali zangu hazijazidi, sijaongeza ilmu. Hili ndio kujutia. Hivi ndivyo walivyokuwa hao masahaba ridwanullahi alaihim. Pima na ulivyo wewe utajijua sasa. Wewe na yeye, nani yuko macho na nani kaghafilika? Muda sisi tunao tunaupoteza katika upuuzi mwingi mno. Ndugu zangu Waislamu, in kunta tamurru alayka al-ayyamu wal-layali, zikiwa wewe zinakupitia, inakupitia michana na misiku mbalimbali, la tandamu ala fawatiha li'annaha madat fi ghairi ta'a, ikiwa wewe zinakupitia michana unaona kwamba ndio uko katika daily routine, kila siku mambo yako hivyo, kazini, ukitoka kazini unarudi nyumbani kwenye television, ukitoka hapo labda utoke kidogo, kila siku zinakupitia michana na misiku, kisha yale ambayo yashapita katika umri wako michana chungu mzima, miaka tele, na misiku chungu mzima, miaka tele, inakupitia katika hali kama hii, na wala hujuti, wala hujuti kwamba masiku yale yamepita, fi ghairi taa, bila ya taa hujamtii Allah ipasavyo katika masiku yale, walam tatazawad minha kama yanbaghi, wala haikupitiki kwamba tu nishaua miaka chungu mzima, hii ndio daily routine yangu kila siku, lakini nikiangalia masiku yaliyopita, miaka iliyopita, sijafanya inavyopaswa, sijafanya hasa inavyopaswa nifanye. Kwa hiyo mimi nimeluse, mimi ni loser kwa masiku yale yaliyopita. Ukijiona kwamba hata hii haikupitiki, fa anta min alghafilin wal'iyadhu billah, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa watu waliogafilika, na Allah tukinge na ghafila. Wa idha aratta an ta'lama hal anta min alghafilin am la, na ukitakujua, je, wewe ni miongoni mwa watu waliogafilika au sio miongoni mwa watu waliogafilika, basi fandhur ihtimamaka biwaqtik, angalia ihtimamu yako ya kutumia muda. Muda wako unaupitisha vipi? Unautumiaje muda wako? Wa in kunta tudayyi'uhu haba'an wala tubali, ukiwa wewe wapoteza muda wako bure bure tu wala hujali, yani kwenye television tu hivi kila siku wewe unaua masaa matatu manne, sharudi kazini ndio chakula sio itia maji ndio baki hapo huko kwenye television tu mpaka unalala hapo hapo, mbona unakuwa mshababu dad kalale ndani kila siku wewe ndio uko hivi, ukirudi kazini hapo. Huu ni msiba. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni katika wale waliogafilika, angalia muda unaotumia vipi. Unasoma kitu gani wewe kwenye television hiyo? Masaa yote hii plus miaka yote iliyopita nyuma na mpaka leo umekalia, ikitoka TV nzuri zaidi wewe ndio unaitaka. Unasoma nini humo? Litakalo kwenda kukusaidia akhera. Unaangalia upuuzi tu. La faida tafi. Mambo ambayo hayana faida yoyote. Ukiitwa katika taa unasema sina time, nikirudi kazini nimechoka kabisa. Lakini TV inapata time na wewe. Au upuuzi katika Facebook unapata time. Wanaua watu masaa chungu mzima. Hana nafasi hata ya kukaa na wanawe akataka kuwasomesha au kuwasaidia katika dini yao, akhira yao. Ana nafasi na watu wengine wapuuzi wapuuzi kurushiana matusi na maneno ya ajabu ajabu. Akikatana huyu kaingia kwenye Facebook, katoka, kaingia Twitter, katoka, yuko WhatsApp, ndio hivi. Muda huu yeye nao. Huyu ni mtu aliyogafilika kupita kiwango. Ndugu zangu Waislamu, angalia unavyotumia muda wako. Ikiwa muda wako tudayyi'uhu haba'an, wa upoteza bure bure, wala tubali wala hujali, bima adbara wama akbala, uliopita katika muda wako wala hujali unaokuja mbele katika muda wako, wewe ndio uko hivyo hivyo, ndio maisha yako. Fa anta min alghafilin, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa watu waliogafilika. Fa anta ghafilun miskinun, wewe ni katika watu waliogafilika, tena wako ni wa huruma maskini mkubwa mno. Ndugu zangu Waislamu, innal ghafla tada'un 'udhan, hakika ghafla, kughafilika ni ugonjwa uliokuwa hauna dawa. ومرض فتاك na ni maradhi yenye kushambulia kwa kiwango kikubwa mno. Ahlakal madhi, maradhi haya yamewaangamiza waliopita nyuma huko. Wa awqa'a al ahya fi bu'din 'an at tazwid li yawm ad din, maradhi haya yamewaingiza waliokuwa hai kuwa wako mbali kabisa na kuchukua masurufu kushughulikia dini yao, wakaweza kusoma wakapata faida ya kuwasaidia akhira. Sarafa al-kathirina an rabbihi, maradhi ya kughafilika yamewageuza watu wengi yakaweka mbali na Mola wao. Wa ardahum al-maut, ikawa maisha yao ndio hivyo, kila siku wako katika mghafala huu, TV, Facebook, upuzi mwingine, football, masaa anayo ya kufuatilia ratiba za ligi nzima ya Uingereza, ligi nzima ya Europe, na hakuna mechi moja inayompita. Na kama ndo atakuwa yuko kazini, basi ana chombo chake nyumbani cha kurekodi wakati gani ule mpira utachezwa, ana seti kabisa, aje uangalie akipata nafasi. Dini hayuko hivi. Kwenye dini hayuko hivi, huku ni kughafilika kupita kiwango. Mghafala mkubwa mno. Hayo ndio yanakuwa maisha yake ya kila siku. Yeye anafuatilia mipira tu, football tu basi. Akitoka hapa akaingia hapa. Ndio katoka sana siku hiyo, katoka kulikweli, basi japo apate highlight kidogo kabla hajalala. Lakini Ibn Mas'ud yeye anakuambia, mimi naijutia siku ambayo jua limezama, umri umepungua, mimi sijazidisha amali. Wewe unaweza ukajutia kwamba leo nimekoka mechi kulikweli, kwamba hujapata nafasi. Huku ni kughafilika kupita kiwango. Mimi na wewe tunaweza tukajutia mambo kama haya, upuuzi kama huu. Hii ni ghafla, ndugu zangu Waislamu, ya kupita kiwango. Watu wanakwenda hivi hata ardahumul maut, mpaka yanawakuta mauti. Fakanu min al-khasirin, wakawa ni miongoni mwa watu waliokula hasara. Ghafalu ani tazwili liliqai rabbihim, wameghafilika na kufanya mambo yanayowasaidia kuchukua vitu ambavyo vitawasaidia kwa ajili ya mkutano na Mola wao. Fastaiqahu, wakaja wakaamka baadaye, fi ghaflatihim, kutoka kwenye mghafala wao huu, kwenye usingizi huu, muwasaduna fi quburihim, wakiwa wamelazwa katika makaburi yao. Wanakwenda hivi watu mpaka hospitali, kafa anaangalia TV. Jamaa anataka kulala hivyo, ananyanyua hayupo. Kila siku anaua saa kama haya, upuuzi mpaka kifo kinamkuta hivi. Anakuja kuamka yuko ndani ya mwanandani kaburini, watu washafunika juu, sasa ndio sasa amka. Uko ulimwengu mwingine. Ndio natanaba inakuomba, ya Rabbi nirejeshe, nikafanye mema ambayo nilikuwa sikuyafanya. Chance alipokuwa nayo alighafilika, hakushughulika nayo. Ndugu zangu Waislamu, anakuja kuamka mtu katika hali hiyo. Wako watu ndo haya maisha yao ya kila siku, na ndio watoto wetu tunawakuza hivi. Akiingia tu tangu mdogo anajua kwamba program zake yeye ni zipi katika TV, mpaka anakuwa mkubwa na program gani, mpaka ndio hivi, tangu anaanza katuni mpaka baadaye movies, mpaka ndo maisha yake kila siku. Tunakwenda hivi, sisi tumeghafilika na watoto tunawaghafilisha. Nafasi ya dini hawana. Dini yenyewe nchi hizi wanakwenda Jumamosi na Jumapili tu, ila sehemu chache ndio ende kila siku. Lakini upuuzi huo mwingine kila siku unapatikana, haukosekani. Watu wanaghafilika mpaka wanakuja kuamka wametandikwa, wamelazwa katika makaburi yao, murtahinuna bi'amalihim, wakiwa wako rehanini, wanadaiwa amali, hawajazitekeleza, hawajayafanya waliotakiwa kuyafanya, na walioyafanya hawajayafanya ipasavyo kuyafanya. Wamekuwa murtahinuna bi'amalihim, wako kwenye rehani. Yatamanna alwahidu minhum an yarji'a ila ad-dunya, mmoja wao anatamani apate nafasi ya kurejea katika dunia, kai yuqaddima zadan, ili aje atangulize sasa, aje afanye tena, atangulize zadi yajiduhu baina yadai rabbi, atakayo ikuta mbele ya mula wake, indama tunsharu sahaifu, wakati sahifa zitakapokusanywa, kila mtu anapewa daftari lake na mambo yake yote aliyofanya katika dunia yameandikwa humo. Anatamani wakati huo kasabu ya kuamka, lakini yuko kaburini, fursa imepita. Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan, e Mola wangu nirejeshe ili nikafanye mema katika yale niloyaacha. Anakuja kutamaki, muda ushapita. Yaqulu al-Fudail bin Iyaz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Fudail bin Iyaz anasema, man 'alima annahu 'abdun lillahi raji'un ilayhi, mtu ambaye amejijua kwamba yeye ni mja wa Allah, raji'un ilayhi, ni mwenye kurejea kwa Allah, no way, yeye ni mja wa Allah, kuna siku atakufa tu na atarudi kwa Allah. Mwenye kujijua hivi, man 'alima annahu 'abdun lillahi raji'un ilayhi, mwenye kujijua kwamba yeye ni mja wa Allah, kana ni mwenye kurejea kwa Allah, ukijijua kwamba wewe ni mja wake na umo safarini unarejea kwake, falyalam annahu mawqufun, akilijua hilo basi kadhalika na ajijue kwamba yeye ni mwenye kusimamishwa mbele ya Allah. Maadamu utarudi kwa Allah, hakuna namna ila utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ, na yule ambaye amejijua kwamba yeye iko siku atasimamishwa mbele ya Allah tبارك وتعالى, basi falyalam annahu mas'ulun, na ajijue kabisa kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa maswala lazima. Allah tبارك وتعالى anasema falanas'alanna alladhina ursila ilayhi, tutawauliza wale watu ambao wamepelekewa mitume. Kila mtu lazima ataulizwa, wala nasalanna almursalin, na tutawauliza na marasuli wenyewe pia tutawauliza. Ikiwa marasuli wataulizwa, mimi na wewe tutatoka wapi? Sahihi. Kwa hiyo mwenye kujijua kwamba yeye ni mwenye kurejea kwa Allah, ajijue kwamba atasimamishwa mbele ya Allah, na akijijua kwamba yeye atakuwa ni mwenye kusimamishwa mbele ya Allah, falyalam annahu mas'ulun, ajijue kwamba yeye ni mwenye kuulizwa maswala. Wa man 'alima annahu mas'ulun, na mwenye kujijua kwamba yeye ni mwenye kuulizwa maswala mbele ya Allah, falyu'id likulli su'alin jawaban, basi kila swali na aliandalie jawabu na mapema, na aliandalie kila swali jawabu. Qila yarhamuka Allah, aliposema maneno hayo akaambiwa Fudail bin Iyad, Allah akurehemu, man hila, sasa ujanja ni upi, kiki cha kufanya, tufanyaje? Qala, akawaambia, al-amru yasir, jambo ni jepesi mno, tuhsin fi ma baqiya, fanya vizuri sasa palipobakia katika umri wako, ndio ushakuruga huko nyuma, sasa tuhsin fi ma baqiya, fanya vizuri palipobakia katika umri wako, yughfaru laka ma madha, ukifanya hivyo utasamehewa yale yaliyopita nyuma, patasamehewa kwako yaliyopita nyuma. Fa innaka in asata fi ma baqiya, kwani wewe ukiendelea kufanya mabaya katika sehemu iliyobakia kwenye umri wako, ukhifta bima madha wa ma baqiya, utakwenda kuadhibiwa kwa yaliyopita na yajayo yaliyobakia. Ndugu zangu Waislamu, Allah jalla wa ala khalaqa al-khalqa lighaya, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe kwa ajili ya lengo maalum, si kwamba watu ndio washafika katika dunia. Amewaumba viumbe vyake kwa lengo maalum, na ili lengo akalitaja clear kwenye Qur'an, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, akasema sikuumba majini na binadamu ila waniabudu. Hii ndio kwa nini, au ndio sababu kwa nini wewe uko hapa, kwa nini mimi niko hapa, tumeletwa kuja kuabudu. Sasa unatakikana ujue nani muabudiwa, unatakikana ujue nini ibada. Lazima kuisoma dini yako na sikhiari, usibahatishe ibada zako usibahatishe, usibahatishe katika jambo ambalo kwenda kwako peponi au motoni yategemea hilo. Vipi utaendea ibada bila ya kuisomea ambayo waitegemea kwamba hii ndio ikaridhie peponi kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona mambo mengine ukubali? Mbona gari unasomea upate mwalimu akusomeshe? Unaanza tangu theory mpaka practical na unafeli, unarejea tena. Lakini dini wewe unaingia tu basi kwenye Google, kwenye search engine unauliza basi bila ya mwalimu. La, innama al-ilmu bitta'allumi wa innama al-fiqhu bitafaqquhi. Lazima upate mwalimu. Ndugu zangu Waislamu, hilo ndio lengo ambalo Allah tabaraka wa taala ametuletea sisi hapa katika dunia. Wa'lamu ayyuha al-ahibba, najueni enyi ndugu vipenzi, innal umra qasiru, umri ni mfupi sana. Wal hayatu mahma talat fahiya ila zawali, na uhai kwa vyovyote utakavyorefuka huko katika kuondoka tu. Wa anna mata'a ad-dunya qalilu, na starehe za dunia ni fupi mno, chache sana, ni ndogo tu. Fakam man kanu ma'ana yakuluna wa yashrabun, ni wangapi wangapi kati ya watu waliokuwa pamoja na sisi katika dunia hii wanakula na wanakunywa kama tunavyofanya sisi. Wayatamattauna, na walikuwa wakistarehe katika dunia hii. Rahalu ila dari albaqa, wameondoka, tumekwenda kuwasindikiza, tumewazika, tumewafukia. Ila dari albaqa, wameondoka, wamekwenda katika mji wa kubakia milele. Wahamalu ma'ahum ma qaddamu, na wamebeba pamoja na wao yale walioyatanguliza. Min alhasanati wasayiat, katika mazuri na mabaya. Fahadha halu man rahalu, hii ndio hali ya wale walioondoka ambao tushawazika. Fama baluna, nini habari yetu sisi? Lau nadharna ila halina, hali yetu sisi, lau kama tutaiangalia hali yetu, maadari alakhira, pamoja na akhira, ukifanya kupima tunavyoishi na yalozungumzwa akhira, ukiangalia Qur'ani namna ilivyotaja neema za Allah zilizo nzuri, mabustani na mambo yaliyokuwemo ndani yake, halafu ukimwangalia Muislamu anavyoishi unamuona kaghafirika kiasi kikubwa mno, hayataki haya. Kwa nini yashughuliki nayo? Ukiangalia Qur'an al-Karim inavyozungumza habari ya mateso, habari ya adhabu, habari ya moto na yalokuwemo ndani yake, halafu ukimwangalia Muislamu anavyoishi unaweza ukakamata kichwa ukalia, huyu mbona anaangamia vibaya? Haogopi? Hii ndio hali tulionayo, ndio mghafala uliokuwepo. Ukiziangalia hali zetu sisi namna tunavyoishi zinatisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-Karim, katika sura al-Anbiya aya nambari 1, 2, 2 na 3, anasema iqtaraba lin-nasi hisabuhum, imekwisha kurubia kwa watu hisabu yao. Sisi tuko hapa tu, mara moja tu, mara moja unazimika, mara moja unakufa, hatujui saa ngapi wala wakati gani, wakati wote unaweza ukafa. Ukifa sasa hivi, ukifa au nikifa sasa hivi, unajionaje katika amali zako? Kweli unazo amali za kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala? Unacho kitu ambacho watarajia kwamba asa Allah akaniingiza peponi kwa hichi? Kila mmoja anajijua namna anavyoishi katika uhai huu. Allah anasema iqtaraba lin-nasi hisabuhum, watu hisabu yao imekwisha kurubia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, lakini ukiwatizama watu wenyewe wako kwenye ghafla, wameghafilika mno. Mu'ridun, tena wamekuwa ni wenye kupuuza, wenye kukengeuka, hawana habari kabisa kama kuna akhira, kama kuna kufa sasa hivi au baadaye. Ma yatihim min dhikri min rabbihim muhdathin, hayawaji watu maonyo kutoka kwa Mola wao mapya. Illa istama'uhu, ila huyasikiza vo, wanayasikia mawaidha yakiwajia. Istama'uhu, wanayasikia, wa hum yalabun, lakini wao wanacheza, wako mchezoni. Lahiyatan qulubu, nyoyo zao zimeghafilika, zimeghafilika nyoyo zao, wako na dunia tu. Tuko katika hatari kubwa mno. Wahakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala, na namna kama hii Allah akasema, akamwambia mtume wake, wa anziruhum yawma al-hasra, Muhammad waonye sana watu na siku ya majuto. Wa anziruhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru, kwani litahukumiwa jambo la wema kwenda pazuri na wabaya kwenda pabaya. Wa hum fi ghafla, na wao wako katika mghafala mkubwa mno. Wa hum la yu'minun, nao hawaamini. Ndugu yangu Muislamu, iyaka iyaka, tahadhari tena tahadhari kulikweli kudanganyika na dunia hii. Allah tabaraka wa taala anatambia katika Qur'an al-Karim, anasema Allah tabaraka wa taala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika wale watu ambao hawataraji mkutano na sisi, hawataraji mkutano wetu. Kuna watu wanaishi katika dunia kana kwamba hawatokufa, hawatarajii mkutano na Allah tabaraka wa taala. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya, wakawameridhika na uhai wa dunia, basi magari mazuri, majumba mazuri, masofa set mazuri, ma television mazuri, kazi nzuri, basi wako hivi tu wao. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hawataraji mkutano na sisi, waradu bil hayati dunya, wakawameridhika uhai wa dunia, watma'annu biha, wako wametulia katika dunia, hawana wasiwasi, buheri kabisa. Hawajui, hawatarajii kwamba mtakufa labda kesho kishukutu, anapanga mipango ya miaka 10, 15 mbele, 20, 30. Radu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Ndugu zangu Waislamu, uhai huu wa dunia tunaoishi, na iwe Marekani, na iwe hapa UK, na iwe popote pale katika dunia, Allah tabaraka wa ta'ala tuambia, wa'alamu, jueni, wa'alamu annama alhayatu dunya la'ibun, jueni kwamba uhai wa dunia ni mchezo tu, mtacheza tu kidogo tu basi, walahu na ni upumbavu tu basi, wazina tu na ni pambo tu basi, uhai wa dunia. Watafakhuru bainakum, na fakhari tu kati yenu kujifakharisha wenyewe kwa wengine. Watakathuru fil amwali, na kushindana kwa mali, na nyumba mbili, tatu, nne, tano, sina wasiwasi, na gari kubwa mwenzangu hana, kitu nilicho nacho mimi hamna mtu mwenye kuwa nacho. Haya ndio maisha ya kidunia, huu au hii ndio reality yake ambayo Qur'an inatuelezea. Msije mkaghafilika, ndio maana yake. Wa'lamu annama alhayatu ad-dunya lahibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum, na kujifakharisha tu kati yenu basi, mimi nina hichi, mimi nina kile, mimi nina hichi. Wa takathurun fil amwali wal aulad, na kujifakharisha kwa mali na watoto, mimi nina mali nyingi. Na ndio hata mazungumzo tukikaa, fulani ana pesa bwana, si mchezo. Hii ndio hali halisi ya uhai wa dunia. Lakini Allah anasema kama thali ghaithi, mfano wake ni kama mfano wa mvua, ni kama mfano wa mvua. Yuhujibu ajaba al-kufara nabatuhu, imekuja mvua, imepiga vizuri, kwa hiyo imewapendezesha wakulima, imempendezesha ile mimea yake. Mvua imekuja, mimea imestawi vizuri, green kabisa kama tunavyosema, baadaye matunda yanakuja, anafurahi kabisa. Lakini baadaye yanakuwaje? Thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha baadaye hunyauka, utadhani sio ile green uliyozoea. Fatarahu musfarra, utaiona manjano. Thumma yakunu hutaman, kisha inakuwa ni mapepe tu. Wa fil akhirati adhabun shadidun, na akhira kuna adhabu kali mno. Wa maghfiratun min Allah, na kuna msamaha utakao kwa Allah. Waridwanun, na kuna radhi za Allah, wama alhayatu dunya, na si lolote, si chochote uhai wa dunia, illa mataa alghurur, isipokuwa ni starehe zenye kughururi, zenye kudanganya. Unadanganyika tu, miaka 10, 15, 30, 50, 60, 100, unaghururika tu. Baadaye reality inakujia, haki inakujia. Wajaat sakaratul mauti bilhaq, Allah anasema itakuja sakara ya mauti, uchungu wa mauti kwa haki kabisa. Aambiwa mtu, dhalika ma kunta minhu tahid, haya ndio uliokuwa ukiyakimbia. Sasa leo fakashafna anka ghitaaka, tumeondoa pazia katika macho yako, unaona kila kitu. Fabasaruka alyawm hadid, jicho lako leo kali mno. Ndugu zangu Islam, muda umeishia hapa. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atujalie tusiwemo miongoni mwa wenye kughafilika, atupe kutanabahi, kuipenda na kuisoma dini yetu, turejee na tuifate, na ajalie Allah tabarak wa taala darasa hii iwe imetoka kwa ajili yake na ilete manufaa kwetu sisi sote, kuanzia mwenyewe mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji. نسأل الله التوفيق والثبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.